นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยโสอานันทะภิกขุวาภิกขุณีวาอุปาสกวาอุปาสิกาวาธัมมานุธัมมสติปันโนอิหรติสังมีติสติปันโนอนุธัมมจารีโสจะทาสจังตัปปโรติคุปโรติมาเนติโอเชติปรมายัคโคชายาติอิบัดนี้จะแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องการบูชาเรื่องเดือนในวันนี้เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันนี้เป็นวันที่ประชาชนชาวพุทธโดยเฉพาะได้ทำการบูชาด้วยการลอยกระทงตามประเพณีเป็นพุทธบูชาแต่เราจะต้องเทศเรื่องการลอยกระทงจากเล็กน้อยคือว่าเทศนาตามหรือข้าเทศนาทุเรียนไปรับประทานทุเรียนหน้าลำใหญ่ก็รับประทานลำใหญ่อย่าให้เสียหน้าข้อนี้ฉันใดวันนี้เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายทำการบูชาโดยการรอกระทงตามประเพณีฉะนั้นจึงเห็นที่ว่าเหมาะที่จะเทศน์เรื่องนี้การรอกระทงตามประเพณีนั้นท่านจะเป็นอนุมานราชชนหรือท่านจะเขียนโปรเซสท่านผู้นี้เป็นนักปราชญ์ท่านอธิบายไว้หลายอย่างบางคนลอยกระทงตามประเพณีเพื่อความสนุกสนานเป็นข้อลอยกระทงบ้างแต่รู้จุดประสงค์อย่างไรทำตามกันไปในคำมองเสียงสัมบัติซึ่งเคยเทียบไปหลายครั้งแล้วแต่วันนี้จะไม่เล่าเรื่องเสียงสัมบัติการลอยกระทงชนิดนี้ก็มีอีกประการหนึ่งจุดประสงค์ของผู้ที่ลอยกระทงเพื่อบูชาพระศีสนะพระพุทธที่ท่านจำพรรษาอยู่ในทะเลทะเลองค์นี้ท่านมีฤทธิ์มากบางท่านร่วมใส่พระรูปนี้จึงบูชาท่านโดยการรอกระทงตามประที่ไปบูชาท่านอย่างนี้ก็มีบางท่านรอกระทงเพื่อขอสมาอภัยแม่พระคงคาที่ได้ร่วมเกินอาวุธรักปัสสาวะเรื่องเทรักขึ้นสวะลงไปในแม่น้ำลำคลองถือเป็นการโดยถูกดูหมิ่นแม่พระคงคาเป็นบาปเป็นกรรมเมื่อถึงวันดีคืนดีกลางเดือนที่สองก็เลยว่าจะทำตามประเพณีบูชาเป็นการขอสมาอภัยแม่พระคงคาอย่างนี้ก็มีบางท่านต่อรัชกาลก็บูชาพระบรมธาตุคือพระจุลามณีเจดีย์สถานในชั้นดาวดึงอย่างนี้ก็มีเนื่องจากว่าการลอยกระทงตามประเพณีมีจุดประสงค์ต่างๆกันเช่นนี้แต่ที่แท้นั้นการลอยกระทงตามประเพณีอันเป็นจุดประสงค์สำคัญในทางพุทธศาสนาคือเป็นพุทธบูชาเพื่อบูชาพระพุทธบาทซึ่งประทับอยู่ที่เนินหาดทรายเรื่องแม่น้ำนมัสการนาทีตอนใต้ของประเทศอินเดียโดยมีเรื่องเล่าว่าพญานาคตนหนึ่งชื่อว่านมัสการนาคราชมีความร่วมใสในพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างนี้องค์สมเด็จพระบรมศาสดาครั้งหนึ่งจึงได้มีบุญมาแสดงพระธรรมเทศนาเมื่อแสดงจบแล้วพระศาสดาจะเสด็จกลับด้วยความร่วมใจอย่างแรงกล้าพยานนาคจึงขออนุญาตขอสิ่งที่เป็นอนุสรณ์ที่ได้รับจากองค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระบรมศาสดาก็เลยประทานต่อพระบาทไว้ประทับไปที่เนินผาทรายลงในน้ำนมัสการนาทีตามตำนานเล่าว่าอันเมื่อลอยพระบาทองค์สมเด็จพระบรมศาสดานั้นท่า ้าไม่เป็นอธิษฐานก็ไม่ปรากฏแต่เมื่ออธิษฐานประทับไปแล้วก็ไม่ลดลงเลยปรากฏอยู่ทั่วมาตาปีแม้จะมีน้ำพัดมาท่วมจะลมพัดก็มาสามารถที่จะทำลายเราพระพุทธบาทได้ดังนั้นพุทธดังนั้นเราพุทธบาทอันนี้แม้จะประทับอยู่ที่เดินหาดทรายมีน้ำขึ้นน้ำลงเป็นธรรมดาพอพระบาทนี้ก็ไม่ลดลืมเลือนไปก็ปราศจากอยู่ต่อจนกระทั่งตักชั่วกันดังนั้นรอยพระบาทอันนี้จึงปรากฏอยู่ตลอดจนกระทั่งตาและบัดนี้มีตามตำนานเล่าอย่างนั้นดังนั้นด้วยแรงศรัทธาของประชาชนรำลึกนึกถึงองค์สมเด็จพระบรมศาสดาโดยอธิษฐานเป็นวาจาว่าพุทธังพระนามพระฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่ทุ่มที่ระลึกกราบไหว้บูชาองค์สมเด็จพระบรมศาสดาคือพุทธรูปเนี่ยไม่รู้เกิดไม่รู้จางด้วยศรัทธาความเลื่อมใสบูชาพระองค์ท่านยังไม่พอบูชากระทั่งรอยพระพุทธบาทตรงไหนรอยตูนกับพระองค์ตามธรรมดารอยพระบาทด้วยรอยตูนนั่งก็ถือเป็นผมต่ำแต่สำหรับองค์สมเด็จพระบรมศาสดานั้นไม่ทำเลยเป็นของสูงด้วยเหตุนี้เราจึงกราบไหว้บูชารอยพุทธบาทได้ศรัทธาความเลื่อมใสไม่มีความรังเกียจเลยแม้แต่นิดเดียวซึ่งผิดจากรอยเท้าของบุคคลอื่นเราถือเป็นของต่ำถ้าบารมียังไม่ถึงบารมียังไม่สูงบารมียังน้อยไม่เหมือนองค์สมเด็จพระบรมศาสดาเราชาวพุทธทั้งหลายกราบได้บูชาสักการะด้วยความเพิ่มปิติอินทรีย์ศรัทธาแม้กระทั่งรอพระบาทของพระองค์อันนี้ประกอบอาศัยพระคุณในทำความดีของพระองค์นำดีมากอัตมาโนพุทโธคุณของพระเจ้านั้นมีประมาณหาไม่ได้คือมีพระคุณมากแล้วก็นับไม่ถ้วนวันนี้ฉะนั้นพอดีมากเหลือเกินดังนั้นการบูชารอพุทธบาทผมจะชาชนชาพุทธเราจึงทำด้วยความศรัทธาเรื่องใสการร้อยกระทงตามประเทศนั้นจุดประสงค์สำคัญอยู่ตรงนี้เดียวตรงบูชารอยพุทธบาทที่เนรคาตายเป็นแม่น้ำนมทานนาทีดังคำบูชาที่โบราณท่านประพันธ์ไว้ว่าข้าพเจ้าขอบูชารอยพุทธบาทซึ่งประทับอยู่ที่เนรคาตายเป็นแม่น้ำนมทานนาทีด้วยประเทศนี้โดยอานุภาพของการบูชาแล้วพุทธบาทที่ดวงประทีปนี้ผมเข้าไปจังขอจนเป็นไปเพื่อประโยชน์แต่ความสุขแต่เข้าไปจังตลอดการนานเทินมีอย่างไรชัดแจ้งเช่นนี้เพราะฉะนั้นจุดประสงค์อันยิ่งใหญ่การลอยกระทงตามประทีปนั้นอยู่ตรงนี้อยู่ตรงบูชาเป็นพุทธบูชาคือบูชาแล้วพุทธบาทที่เดินอาศัยดวงประทานนาทีก็จะผ่านเช่นนี้ดังนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายเพิ่มตั้งใจบูชาด้วยจิตใจอันร่วมสายศรัทธาอย่างจริงจังจนได้ประการอานิสงส์มากการบูชาที่ได้กล่าวนี้เป็นการบูชาด้วยอามิสคือบูชาด้วยข้าวของวัตถุต่างๆจัดเป็นอามิสบูชาองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัตว์กันนักเสริญยกย่อมปฏิบัติบูชาไหว้โสดาอมิตรบูชาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอมิตรบูชาไม่ดีดีแต่ก็คือปฏิบัติบูชาไม่ได้การบูชาด้วยอามิตรนั้นแต่กระอานิสงส์มากจะเล่าสักหนึ่งเรื่องนางโกศาตะดีเป็นคนยากจนวันหนึ่งประชาชนโฆษณาไปบูชาพระบรมธาตุองค์สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสสัมมาสัมพุทธเจ้าต่างคนต่างก็ถือดอกไม้ทูปเทียนไปบูชากันมากมายนางโกศาก็คือเป็นคนยากเป็นคนจนไม่มีทรัพย์สมบัติส่วนใดที่จะซื้อดอกไม้ทูปเทียนแต่ด้วยแรงศรัทธาเดินตามไปจะเขาด้วยก็ไปเห็นดอกบวบผมมันสวยงามแต่เขาไม่ดมเขาไม่นิยมกันดอกบวบผมถือมันเหลืองๆเหมือนกัน แต่จะทำยังไงได้เป็นตนก็จะไปบอกเกิดผมแตกออกตั้งใจจะไปบูชาพระบรมธาตุแต่หน้าอันหนักใจไปไม่ถึงเดี๋ยวไปกลางทางถูกโดยไม่ถูกมาจิตใจด้วยจิตเรื่องใสศรัทธาในพระบรมธาตุตายได้ไปเกิดเป็นเทพธิดามีนามว่าโกสาสตรีโอ้ยรำชนสมัติในสวรรค์ชั้นดาวดึงนี่ขนาดจะไปไม่ถึงนะจะไม่ได้บูชานะ